Ek wil hê ons moet die woord van die Here vanmôre ook maar by Lukas hoofstuk 12. Lukas hoofstuk 12, ons gaan begin lees by die 35ste vers. Lukas 12 vers 35, die gelykenis van die waaksame slaaf. Terwyl jy die woord so vir die oop hou, kom ons sluit ons voor dat dit ons saam. Onse Vader wat in die hemel is, laat die naam geheilig word. Here, laat die naam vanmôre geheilig word, juist deur ons teenwoordigheid hier. Juist deur die feit dat ons onsself kom aanbied op die altaar van die lewe. Vader, baie dankie dat U ons so dring deur die liefde om hier te wees, om in die week daar in die daaglikse lewe te kan wees met 'n oorvloed van God se liefde by ons. Dat ons dit mildelik kan strooi. Vader, baie dankie dat U dag te dag so na ons omsien. Dat U vir ons seën na liggaam en na gees. Dat U vir ons seën met dit wat ons eet en dit wat ons drink. En dat ons nie ons moet bekommer oor die dag van môre nie, want U sê U is in beheer van môre. Dankie dat ons dit ook met oorgawe van môre kan aanvaar. Hemelse Vader, baie dankie dat ons, wanneer ons so voor U knie kan sê dat ons geheel afhanklik is van dit wat ons lewe in U oë en in U hande is. En ook ons samekoms hier vanmôre, Here, is geheel afhanklik van U insette. Ons gaan nou die woord lees. Ons gaan dit oordink. En Here, soos wat U die brood gebreek het, eens daar by die neer om die menigte te voed, breek nou vanmôre vir ons ook hierdie lewensbrood, sodat ons dit sal verstaan. Sodat ons dit sal herken. Dat ons dit sal erken en dat ons dit sal lief in Jesus se naam. Amen. Lukas 12 van vers 35. Wees gereed, die lewe omgord en die lendene en die lampe aan die brand. Ek het dit bilbreeks gegees, dit is so sterk Jesus. Hulle moet wees soos mense wat van hulle eie naas wacht tot hy van die bruiloft af terugkom. So hulle dadelijk vir hom kan oopmaak as hy kom en aanklop. Gelukkig is die slawe vir wie die eie naas by sy koms wakker sal aantref. Verseker ek julle, hy sal hulle aan die tafel laat sit, selfs sy voorskoot aansit en hulle kom bedien. Gelukkig is die slawe wat hy wakker aantref. Selfs al sou hy eers ondernag of met hanekraai kom, want dit moet julle weet, as die huiseienaar verwet het die laat lief kom, sou hy hom nie in sy huis laat inbreek het nie. Ook julle moet gereed wees, want die seun van die mens kom op 'n tyd wanneer julle hom nie verwag nie. Toe vra Petrus, Here, is hierdie gelykenis net vir ons bedoel of vir almal? En die Here antwoord, wie is eintlik die getroue en verstandige bestuurder vir wie die eienaar oor sy ander slawe sal aanstel om hulle op tyd vir hulle kos te gee. Dit is die man vir wie sy eienaar by sy tuis kom so aan die werk sal kry. Gelukkig is hy. Ek sê vir julle die waarheid. Sy eienaar sal hom aanstel oor alles wat hy besit. Maar as die slaaf by homself sê, my eienaar draai lank om te kom, en hy die slawe mans en vroue begin slaan terwyl hy self eet en drink en dronk word, sal die eienaar van die slaaf kom op 'n dag wat hy dit nie verwag nie, en op 'n uur wat hy nie vooraf weet, dan sal die eienaar hom laat doodmaak en hom die lot van ontrouwes laat deel. Die slaaf wat geweet het wat sy eienaar wil hê, maar wat nie gereed gemaak het of volgens die wil van sy eienaar gehandel het nie, sal 'n swaar straf kry. Maar hy wat nie geweet het nie en dinge gedoen het wat straf verdien, sal 'n ligte straf kry. Want elkeen aan wie baie gegee is, sal daar geëis word. En van hom aan wie baie toevertrou is, sal meer gevra word. Ons lees dit so ver, mag die Here vanmôre sy woord aan ons harte seën. Goeie vriende, wanneer mens rondom die gelykenisse van die Here Jesus Christus 'n paar woorde moet wissel en 'n preek moet lewer of 'n geestelike gesprek daarom moet voer, is dit baie baie belangrik dat 'n mens reg aan die begin, voordat jy dit begin oordink en dit begin oorweeg en allerlei goedjies bykom of wegval, dat jy reg aan die begin sal besluit, maar wat is die eintlike punt van hierdie gelykenis wat die Here vanmôre aan ons vertel? Wat is die eintlike saak wat hier op die tafel kom? In hierdie geval is dit baie maklik om dit te sê. Hierdie woorde wat vanmôre hier gespreek word, is 'n oproep aan die kerk en die kerkleiding om diensbaar te bly in die wêreld. Jy weet so dikwels word daar van die dominee gesê wanneer hy die Sondag uit die hart uit en uit sy siel uitpreek, wat dominee, jy doen dit weer verkeerd. Jy preek vir die mense wat nie vanmôre daar was nie. Jy kan gerus wees. Dis wat ons vanmôre aan mekaar gesê het, is juis vir u wat hier is, en vir my wat hier staan. En vir niemand anders nie. Dis vir ons. God wil vanmôre aan die begin van hierdie 2014 met ons praat, oor ons kerk, en ons Christendom, en ons lewe, en ons pad in 2014. God wil vanmôre aan jou met die naam praat. Mag die Here vir ons daar ingesteld het gee, dat ons dit so saak oorweeg. Nou kan ons begin, deur wat hier in die skrif staan. Hier staan, wees gereed, die lewe om God en die lampe aan die brand. Julle moet wees soos mense wat vir hulle eienaar wag, tot hy van die bruilof af terugkom, sodat hulle dadelik vir hom kan oopmaak as hy kom en aanklop. Die verhaal is Jesus besig om op pad Jerusalem toe met sy disippels om die finale offer te gaan betaal. En dan kan ons nou begin lees, dan staan daar die gelykenis van die ryk dwaas. Jesus vertel vir die mense terwyl hy op pad is, man, so moet julle eintlik met julle besittings omgaan. Dan gaan aan die sorge van die lewe. Dan sê die disippels, man, julle bekommer julle te veel. Hy sê vir ons vanmôre, ons bekommer ons te veel. Ons bekommer ons te veel oor wat ons gaan eet en wat ons gaan aantrek en wat gaan die mense van ons dink en wat gaan die sê en wat gaan daai sê en hoe dit en hoe dat en wat en wat nou van my maag seer wat ek vanmôre het, kan hulle nie daar so omsit dat ek dan môre op ons dood wees nie en so gaan ons afkeer toe en ons verkoop vir ons klomp pille en dan die baie pille en dan ons ook nog baie drink ons die dag te sê vind. Die Here sê vanmôre vir ons, luister, vriende, julle moet kalm raak. Kalm raak oor julle lewe. Kalm raak oor 2014. Kalm raak oor Jacob Zuma en die IC. Kalm raak oor Helen Zille en die DA. Kalm raak oor wat môre en oormôre gebeur. Want môre en oormôre is nie ons sin nie, dis God se sin. Kalm raak oor my skete en my pyn. Kalm raak oor my bekommernis en oor my kinders. Kalm raak oor wat gaan van hulle word as hulle nie meer by my is dat ek hulle kan kyk. Kalm raak omdat die Here sê, kyk hoe groei die lelies, hulle soeg nie en hulle maak nie klere nie, maar ek sê vir julle, selfs Salomo en al sy pracht was er nie geklee soos een van hulle. En wanneer die Here dan op die daaglikse lewe aangespreek het en vir hulle sê, man, julle moet julle lewe in die hande van die Here los, let wel, dan kom jy by die volgende punt. Dan sê hy, vriende, julle kerkmense, die wat hier is, die gelowiges wat hier so sit, julle moet gereed wees wanneer die Heer van die bruilof af daarmee regeer hy al hierdie ander ouens wat so propageer, ja, maar mens moet maar die koms van die Here passief sit en afwag. Passief sit en afwag, soos baie mense. Wanneer hulle nou hierdie skrifte gelees het, en deur die wat is daai klop ouens daar in Suid-Amerika wat ook 'n kalender gehad het, hulle moet dit verwerk. die inkas en kalender gewerk het, en wat hulle aan die landbouer ook gesluit, maar op daardie dag sal die Here kom, en dan 3 dae voor die tyd, dan opsig hulle op die plekjes, die spul, die slag daar, die keller, die braafelkijk, die varensburg, en ander ouders het op een berg gaan sit in een bad, en hulle sit ook nog, want die Here het nie gekom. Misschien is hulle al dood van honger, want hulle het nog niks gedoen, sien die dien, wat hulle daar gesê het, of wat wil vir die komst van die Here het. Die Here sê nie vir ons, dat ons passief moet wat vir sy komst nie, dat ons maar Gods water oor Gods akker moet laat loop, en ons lekker achteroor kan sit, en halleluja kan sit, en alles wat ons het, sal maar net vir ons gegee word. Nee. Die Here sê, ons moet gereed wees, as ons wacht vir hom, en dit beteken, ons moet besig wees met die werk van die Here. Vir hulle is dit vrek moeilik is, maar nog pas. En of ons nou een dokter is, of wie ons nou ook al is. Geef hulle vreks hoe die dokter is, dis om nou iets met die ons moet bezig wees met ons dagelijkse taak in die naam van die Here. Of ek afgetree is. Laat ek afgetree is in die naam van die Here. Want daar is nog so baie wat ek as afgetrede nie kan doen. Daar is nog so baie van my met al wees het al met Godse liefdes werk. Vriende, die Here sê hierdie gelykenis en vertel hierdie gelykenis vir die kerk en die kerkleiding so dat hulle self kan ondersoek en hulle self kan beoordeel. Kritiek in die kerk val uit die kerk is een baie goeie ons moet nie ons kop en skaamte hulle hang as kerkmense begin vra oor die kerk want jy sien ons kan nie soos baie keer die uitgangspunte sê wanneer jy kritiek lewer teen kerk dan lewer jy uiteindelik regtig kritiek teen God en God die Vader en sy Seun en die Heilige Gees nie dit is nie so nie want die Heer van die kerk en die kerk is die aparte identiteit dat is ek ons moet sien en daarom is dit noodzakelijk dat u en ek van tyd tot tyd en dan meer specifiek gebeur dit in die kerk omgeving dat aan die begin van die nieuwe jaar is dat mense vir hulle self onderzoek en ook die organisatie waar hulle behoort onderzoek en dan hulle self beoordeling doen daarom ons praat nie van die wereldse kritiek op die kerk. Ons praat nie van een ongeïnteresseerde, afskietende, negatieve, afwijzende, ongelovige kritiek op die kerk. Ons praat nie van. Dit is ook nie wat die Here hier bedoel. Met hierdie gelykenis is. Ons praat van mense, en dis hoekom ek Lukas se gedeelte geworden gekies het, vir wat hier, wat ek graag, wat die Here van graag wil hê, kom sê. Lukas het gedeel dat hier, want Lukas sê, nergens soos Matteus, Matteus skryf op die woord, en ek kan het gaan lees, Matteus praat oor die slegte slaaf. Ek dink die slaaf is slecht. Die feit dat die slaaf begin vra, oor die feit dat sy Heer so lang kom, maak nie van hom slecht. Sy optrede wat hy gevolg het as gevolg daarvan, dat hy sê, nou maar goed, nou wat die Here nie kom nie, nou wil ek met die Here wil. Dit kan hom dalk sleg maak. Maar Lukas sê dit nergens nie. Lukas sê, ons leef in die verwagting van die wederkoms. Ons leef in die verwagting van die belofte van die wederkoms. En toch is dit al 2000 en meer jaar wat ons wacht die wederkoms. En nou kan het so makkelijk gebeur dat ons as kerk, omdat ons so lang wacht die Heer, so bezig raak om kerk te wees. En dit wat samenhang met kerk wees, en sy noorde sittings, en die rum sittings, en kerkraadse vergaderings, en al die dinge wat daar maar samenhang om structuur en vorm in die gemeenskap te gee. Dat ons dienskarakter verloor begin lees. Ek wil vir jy 'n stukkie lees wat Kierkegaard in een van sy dagboeke geskryf het oor Bisschop Münster. En ek gaan dit in Engels lees soos hy dit geskryf het, en hy sê, "Sometimes I'm almost afraid for the man when I think of Bishop Münster. He is now 72, and soon he will go to his judgment. And what has he not done to harm Christianity by conjuring up a lying picture so that he could sit back and rule? His sermons are quite good, but in eternity he will not have to preach, but he will be judged." Is dit iemand waarmee ons baie keer dat ons geloof op die pad kom en volgen? Kom, ek noem het een praktische voorbeeld. Ek het al voor hier in een ander preek daar, waar ek ons nog baie genoem. Kom, ek noem het een praktische voorbeeld. Ek lees so 2 jaar terug in die courant een brief hier van een van die Christenbroers van die dag. Hy bly in Montekiesaar. Montekiesaar het gelik baie reise, so hy sal nie sy identiteit achterkom as ek sê hy bly in Montekiesaar. Nou, Montekiesstraat, sy huise het die baie erfspasie, die man staan met skyns, en die mense sy motor staan dan in die pad, voor in Montekiesstraat. So staan die motor toe nou voor in Montekiesstraat, en iemand ry te naby aan die motor verby, en ry sy studie af. So is dit nou maar in die menslike aard en karakter, gestop die man nie, hy los maar die stik in die studie daar, van die eienaar op die volgende dag, die motor so gekryk as hy hulle opstaan in die oorlog. En toe dink die eienaar van die motor as Christen mens, dit is goed dat hy skryf in die koerant waarin hy hierdie man se optrede veroordeel en dan bovenal byskryf, pas op, God hou jou dop. Hoekom is ons so lief om die Here vir ons staan te kies? Hoekom is ons so lief om vir God te kies en te sê, jy is myne en hou my net weg van daai ander? Hoekom is ons so lief om soos die fariseer te bid, Here, dankie dat ek nie soos daar die fariseer is, of soos daar die tollenaar is? Hoekom? Hoekom is ons so lief om ons self op die skouer te klop en te sê, ek is 'n Christen? Die ander, hoor dit van my af weg. Gaan van die jaar vrede kom hier gelijkenis en hy kom sê vir ons iets anders. Hy kom sê vir ons, ons as kerk en kerkleiding moet ons self bezig hou met die eienaarse opdracht wat hy vir ons gegeer hier op aarde. Met ander woord, die fariseers en die sadiseers kom by die Here Jesus Christus en hy vraag van die Here en hy wil hom vasvraag. Here, wat is die grootste gebod in die wet? Hulle wil nou hoor van al die goed wat Moses neergeskryf het, al die wette wat hulle moet onderhou, en al die dinge wat hulle moet doen, wil hulle hoor, wat sê die Here nou? Wat is die belangrikste een? Hierdie man wat nou sê, hy is die seun van God. Wat is nou die belangrikste? Waarmee gaan ons die verste vorder as ons dit onderhou in die aansien van God? Die Here sê, jy moet die Heere jou God lief hê, en jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Die jou skrik hulle self buiten beste. Want dit wat hulle eindelijk wou gehad het, hy moet sê, het hy nie gesê nie. En hier kom die Heere vanmorgen met hierdie gelykenis, en hy kom sê, dieselfde. Hy sê precies net in ander woorde dieselfde, hy sê, ons as kerk, en kerkleiding en kerklidmate en slawe van die Here wat verslaaf is aan God en sy gebod, ons moet mekaar lief hê. En ons moet die wêreld daar buite lief hê soos God die wêreld lief hê. Maar die Here sê nie in die Bybel staan daar baie duidelik geskryf, want so lief het God die wêreld gehad dat is die enige borsie en geskien het so die tankie wat in hom vloer, nie verloor sal gaan nie, maar die ewige lewe sal hê. En ons is kerk en kerkleiding is so dikwels skuldig aan die feit dat ons die Here, hierdie God kies vir ons van en die ander span mag om nie hê nie. So het sy eie volk in Jesaja, een van Jesaja se hoofstukke van die Here gesê, "God, maar hoe is dit moontlik dat hierdie heidene nasies so verspoedig is? Is ons dan nie uitverkore volk nie? Is ons dan nie die mense nie? Is U nie kaptein vir ons span nie?" Sê die Here vir hulle, ek is God, ek dink nie soos julle nie, ek doen nie soos julle nie, ek tree nie op soos julle nie. Moenie my genade deur julle optrede en julle vrese en julle vrae probeer beperk nie. Moenie. Wees besig. Wees gereed. Wat u gevra word van die Here, wanneer hy hierdie gelykenis vertel, is 'n bewuste leef in die teenwoordigheid van Christus, op so 'n wyse dat sy gesag, sy woorde, sy opdrag, die finale rigsjoer in ons lewens moet wees. Die finale rigsjoer. Nie die groente van my papiere of die prestaties van my kinders of die mooiheid van my huis of die naam van die motor waarmee ek ry. Maar God sy woorde, sy opdrag dat dit die finale rigsjoer van my lewe sal wees. En die verdere ding wat hier gesê word, en wanneer ons maar met sekerheid vanmôre kan weet en kan glo, is dat wanneer die Here so kalm om te kom, dit nie beteken dat hy nooit gaan kom. Nee, nie. Nergens by enige van hierdie drie, as ons dan drie afsonderlike gelykenisse kan sê, word daar gesê dat die Here nie gaan opdaag. Daar word nie gesê presies ander. Maar die feit dat hy gaan opdaag, is die feit te kop nie. En hy wil nie hê ons moet daai dag vrees. Hy wil nie hê ons moet daai dag in bekommernis onder die kranse wegkruip en bewe. Hy wil ons gereed vind om die poorte van die hemel in te wals saam. En ek het dit een keer met Dominee op van die Christen af hoor sê, so terloops wil ek dit doen, dat ons die poorte van die hemel saam met hom in vreugde sal in wals. Toe dink ek aan die Halleluja en die sien hom ken. Ek sien 'n poort wat oop staan. En deur die aardse duisternis die wonderlikste walsmusiek daar wat jy kan indruk. Maar elke vyf. Vyf van die saartuig. En hierdie kom is Christus. Vir Petrus antwoord, Here, is hierdie gelykenis net vir ons bedoel? Of vir ander? En dan gaan die Here en hy beskryf precies van hoe die kerk leiding en die kerk moet optree, en hy sê, maar as die staaf by homself sê, wat ons so graag, wat ons so graag in ons lewe doen, dat ons so graag wil mense bevrees, bang, bekommerd maak, sodat ons hulle as 'n gevange gehoor kan hê, sodat ons oor hulle kan heers en hulle kan diep en gebied. Dit is die waarheid. Mense in ons lewe moet wees in diens van God en sy opdrag. In hierdie nuwe jaar wat vir ons voorlê, is die beoordeling wat ons nie moet doen. Oor hoe vaar die kerk en die kerk lei hulle in hulle soeke na die waarheid. Maar hoe vaar ek in my daaglikse lewe? Ten opsigte van dit wat ek glo. Hoe ernstig is ek met God se liefde vir myself en vir ander mense? Hoe ernstig is ek met God se liefde vir my en vir God? Hoe ernstig is ek besig met God se opdragte terwyl ek my dagtaak in die lewe uitvoer? Ons kan nie almal predikante word en voltyds vir die Here werk of voltyds sending word of voltyds iets of dat of die of daai. Maar dit waarmee jy besig is, moet gekleed word oor dit wat jy oortuigings is in die geloof. En hier word nie maar klein weg gesê in 'n soort van 'n bekeringstoespraak die daarom vriende neem vanmôre die Here aan die eer dit reeds gedoen. Eer dit reeds gedoen. Dis hoekom jy vanmôre hier sit. Dieselfde ondersoek en dieselfde oordeel. Gaan nie oor of ek 'n Christen is of nie, maar wat 'n kwaliteit Christen is ek. Albei. Wat 'n kwaliteit bring ek vir die wêreld daarbuiten as hulle my sien? Wat het Christus aan presenteer ek vir die wêreld daarbuiten as hulle my sien? Wat 'n liefde sien die wêreld as hulle my sien? Vriende, in die lig van die woorde en erken dat daar ruimte vir berouw het vir nuwe bestaan. Altyd dikwels bly ons veel eer vol hart in ons weer, vind ons dit makliker om goed te praat en te verdedig as om terug te draai en om vergifnis te vra. Nooit vergeet, die een van my meest besondere professore wat ek in my lewe geken het vir Christus, jy sê die mense, omdat hy in Rustenburg geturf water vergifnis praat. En weet nie wat hy in die kerk daar na gedoen het, hy het namens homself gedoen. Broers vergeer my, dat het wat ek verkeerd gedoen het, om mense verkeerd te laat verstaan. Vrienden, al die dubbels volhard ons die ontweer. Asof die kerk en die Christenmense onaantastbaar en volmaak is in hierdie bedeling en die ook voortdurend onderworpe aan twee strydende swaard van die gees en die woord van God is. Ek wil nie vanmôre verontrus vir die jaar voor. Ek wil die troos die opsig dat die tyd nou is om te kyk na wie ons is en wat ons is, dat ons 'n besluit neem oor wie ons is en wat ons is, en dat ons ons maak en ons leef, ons werk en ons leef daarvolgens sal opkry. Ons werk, ons gesinslewe, ons persoonlike lewe, ons sportlewe, ons ontspanningslewe, kom ons keer dit uit uit ons eie oortuigings nadat ons geonderzoek. Amen. As jy kans het, nadat jy die woord van die Here gehoor, om die geloof te bely, dan vra ek jou om op te staan, en dan sê jy die volgende woorde hardop, saam. Ek glo op die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus sy enige geboorte ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees gebore is uit die maag van Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gestorwe het en begrawe is, en ter hulle weer gedaal het, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan die Heilige algemene Christelike Kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die vlees en het ewige lewe. Here, wil U vanmôre dit waar maak in elkeen van ons lewe, dat ons gereed sal wees wanneer U weer opdaag. Besig met sy dade en sy opdrag. Amen.